أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة المائدة شبجم نمبر آياتي واسمة تلاوتك د جې رابط د ما قبل سره دا دی چې په دې تیرو آیاتو کې د صورت سره څخه چې و هغه احکام و خصوصا د پرون د درس دا چې هغه تعلق نیوي تر دنیا پورې، لکه مثلا حلال والی د چاو د ذبایحو د خوراکو د اهل کتابو د مؤمنانو دپاره دا دنیوي حکم دی، د بدن پیدا پر بنا کیږي، یا د دوی د ښځو سره نکاح کول و چې د دې جواز په دې شرط چې پر خپل اصلي اهل کتاب والی پاته وای، دا دنیوي یو مسله وه. نو پاته سو د نن په دغه آیت کریمه کې یو څه حکمونه بیانیږي چې هغه تعلق خاص د جن سره لري، د لمانځه سره اړه لري. د لمانځه شرط چې طهارت دی هغه پکښې کې بیانیږي. طهارت چې دی هغه که هغه صغرا طهارت دی موږ چې کشنه یو داس ورته وایو، یا که کبرا طهارت دی معنی چې غټ او دس ورته وایي، د دواړو حکم دلته بیانیږي. دا براسي نو دلته نو اوس چې ترجمې ته وګوري، اول توری چې دی دا یا ایها الذین آمنو، دا خطاب الله عز وجل و مؤمنانو ته کوي، ځکه چې لمونځ د مؤمن سره اړه لري. نو کافر و غیر مسلم خپل منځ مکلف نه دی، ول زه چې باغ نه وینم ته وا تارو درغلی، هغه ایمان ګر سره نه لري، تور ته او دست تازه کوي، هغه او دست چشته پاره تازه کوي، خو اول به ایمان راوړي چې لمونځ پر فرض سي برابر به او دست په تازه کوي. نو ځکه خطاب مؤمن ته متوجه دی. یا ایها الذین آمنو، آمنو چې دی ایمان راوړی دی، اذا هغه وخت قمتم چې تاسو ولاړیږي، الا الصلاة والمنزه، فاغسلوا تاسو پریمینځي وجوهکم مخان خپل. اوس نو دلته په فقه شریفه کې داسې وایي چې اذا قمتم الا الصلاة، هغه سوال واردیږي چې سړی لمانځه ته ولاړیږي بر اودس تازه کوي. نو لمانځه ته چور ولاړیږي نو خدای خو دستې د لمانځه ټیم دی، نو دلته وایي چې ولاړیږي او لمانځه ته بر اودس تازه کوه. نو د اذا قمتم ترجمه چې ده کوي په چا سره، اذا اردتم القيام، اغه وخت چې تاسو اراده وکړئ د درېدو، چې ناستې په زړه کې در وګرځېدل چې لمانځه ته ور ولاړ سوی وای، نو دغه اراده چې تا وکړله په دغه وخت کې، نو بره ته څه شي وکړه، نو ولاړ سه وار د واره، بره مخ و لاسونه و پښې و د سر مسح وکړه او دست تازه د اذا قمتم ترجمه په چا وسو، په خپله حقیقي ولاړه نه سوه چې ته ولاړ و لمانځه ته کوې. فاردتم القيام، چې اراده د چا وکړه د درېدو، چې د درېدو چې و چا ته ودرېږه لمانځه ته، دا اراده چې را وګرځېدل، نو بره به په دغه وخت کې ته څه شي وکړه او دست په تازه کې. دا یو سوال خو په دا رقم دفع کوي. بل سوال دا دی چې شنو که ما مخکې اودس درلودی، وس دلته ناست یم، برای می اراده وکړه چې لمانځه ته ولاړ سم، خو ما اودس راباندې فرض دي، خو دې مخکې سابقې لره. نو بل قید دلته دا غواړي چې اذا قمتم الى الصلاه، کله چې تاسو اراده وکړئ د ولاړې ولمانځه ته، وانتم غیر متوضئین، چې تاسو اودس والا نه یاست، نو په دغسې صورت کې به فاغسلوا وجوهکم. نو دوه قیده یې وغوښتل، یو دا یې وغوښتل چې قیام سمه دمه نه ده مراد، مراد اراده د قیام ده، چې ته اراده د درېدو دا یې یو، او بل یې دا وغوښتل چې نو سابق اودس به نه لرې، او انتم غیر متوضئین، چې سابق اودس نه یې، نو د فغسلو امر د وجوب دپاره دی، پر تا باندې اودس تازه کول به راواجب سوه. په خبره اوس تاسو کېدای شي پوهېدلی یاست، ترجمې ته به ګورو. اذا هغه وخت قمتم، چې تاسې ولاړېږئ، معنا اراده وکړئ د ولاړې، الا الصلاة والمنزلة، او اودس مو د مخه نه درلودی، فغسلوا تاسې پریمینځئ وجوهکم، خپل مخونه پریمینځئ. مخ هغه ته ویل کېږي چې سړی د بل چا سره مواجهه پکوي، یو دوه انسانان چې غواړي چې سره مخامخ شو، نو دغه ځای سره مخامخ کوي، بره داسې مخان سره واړي، نو دا د دغه ورېښتانو د شنه کېدو د ځای څخه چې د تنګې څخه دلته دی، دا د ورېښتانو چې بره د دې شنه کېدل نور پای ته ورسېږي، د خالي پوستکی چې دی دارو، د دغه ځای داسې راونسه، داسې د غوږو د نرمیو سره راځه تر دغه پورې، دغه بس مواجهه ته د دغه پرېولي چې دي باره نو پارت شول، دغه د ژیرې و د غوږ په منځ کې دغه ځای چې دی دا باید پرېول شي، دا باید وچ نه شي پاتې، دا په وجهه کې داخل دي. نو دا نو پریمنځي وجوهکم، مخان خپل چې مواجهه پکول کېږي، کېدای شي خبرې ته متوجه یاست، د سږمو پرېولل، د خولې پرېولل، په هغو مواجهه نه کېږي، ولي سرمې سړی چا ته دا رقم نه نیسي، د خولو ورته واضح دا رقم، چې په هغه مواجهه نه کېږي، د هغه پرېولل بیا په سنتو کې راځي، په فرضو کې دغه چې دا مواجهه پکول کېږي. دغه سو و ایدیکم، او دا غره کم تیسی پری منزی لاسونه خپل، یاد چه دی اغا دا دا گوتو دا سارا چهوانه ستر دا اوجه پوری دا گر دا یاد دیمه، نو دلتا الال مرافق تر چنگول پوری، نو دا غایه چه دا اغا پا پیقه کیوای دا پار دا اسقاط دا ماورا دا، نو چنگلی پکشی که داخلی سوالی چنگلی با وچ نپریجگه، دا با خمخا پریولیه، دا غایه دا پار دا مد دا حکم نده، چه حکم مازی کشیه، چه اکیم و سیام الال لیل، روژه پراکی تر شپی پوریم، دا شپی مر روژه نیست، نو هلته ولې شپه نه ده پکښې داخله، خو هلته هم الا پر داخل دی الا لیل، هغه چې غایه د پاره د مد د حکم چې حکم دس کشیه کشیه چې باره پر هغه غایه ودرې، نو هغه غایه باره وتلې ده ځینې، نه ده داخله الا لیل، شپه په روژه کې نه ده داخله چې د شپې روژه ونسي، او یو هغه غایه چې هغه د پاره د اسقاط د ماورای معنا، لکه د آیت چې تا ذکر کړي، نو چې لاس پرېمځي خو وایي چې موږ درګې ځای پرېولی، چې الله دلته دغه الا ورته کښې چې الا المرافق، نو دا یې دې خوا ته داخله پرېښول، دا د دې دوو غایو فرق دی. ما خلاصه مجمل وکینو، نو ایدیکم لاسونه پریولی الا المرافق، تر چا پوری؟ تر سنگلو پوری. نو ومسحو، او تس مسح وکی برؤوسکم، پر خپل سرو باندې مسح، چې د چا امرار د یی مبلولا دینو، لند لاس چې دی چاغه پر دا سر باندې داس کاش کې، دلته خو الله پاک مطلق ویل چې ومسحو برؤوسکم، نو استاد داس سلوک مجمل چې معنا وسی، نو دا څونه کدر مسح زه وکم، نو حدیث شریف چې دی هغه د تفصیل کوي، نو تفسیر کوي مفسرایي بر اوغه د حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه حدیث دی، چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دستا زکاوه برای هغه مسح پر څوک پر ناسیه باندې پر نزله باندې شه، نو چې هلته نبی علیه السلام پر ناسیه باندې مسحه کړی ده، معلوم داره اگر د سر یې نه دی مراد، چې الله پاک مسحه پر سر باندې وکړي، نو څونه یې مراد دی. باره نو چې دی د ائمه مجتهدینو تر منځ اختلاف راغلی دی چې دا فرض په چا ادا کېږي، څوک باره وایي چې مازې اطلاق د مسح پر کېږي، بالا څلور پنځه ورېښتان یې مسح کړل هم باره چش کېږي، بس غاړې په خلاص دي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي داسې نو نه ده چې مازې د یوې ګوتې که دا ځای مسح شو غاړې په خلاص وي، د هغه حدیث څه کار اخیسته کېږي د مغیره بن شعبه چې ناسیه، ناسیه دا نزله د سر څو امه صادر اسې چې سر تقسیم کړو، دا څلورمه ایسه ده، سر یوه خوا دغه ده، بل یې د شا خوا سو، یو بغل یې دغه سو، بل بغل یې دغه سو، نو څلور حصی چې دي سر په دې کې څلورمه قدر د هغه حدیث درو مشتعین وو، کنه الله څلورمه دلته نه ده ذکر کړی، فقط سر یې ذکر کړی برؤوسکم، نو د هغه حدیث په کومک مروی چې څلورمه قدر یې فرض ده، څلورمه نو بارا ستا کار دی چې لاس دې لوند کې، د څلورمه کې، د څلورمه کې، د جې خوا څلورمه کوي، د آ خوا یې کوي، د بل غوږ د خوا یې کوي، چې څلورمه که در به خامخا پوره یي، مګر مسنونه طریقه بیا دا ده چې انسان چې دی ټوله سر کښې باسي، دا لنګوټه چې داسې کښېږدي، دا دا غدری گوچ پر لو مشی لاس کو گرد لوندی چدل چ دار کم ول گول کش کی دا ستر چٹ دا گوچ لگیج ورغوی نج لگو ورغوی دا اخا دس پر راول او سر گرد کش ستر دا گوچم در بچاو سول پ دا گوتو چدی دا بچ گوچ بد غرو پر شاره وگرزه دا غنور گوچ چاغه بد واش خ داخل کلو کی دا شالاس دا لاسو شایو چ جاغم چشی اغه ماغه جلنده پات کی اغه دلته دا درقه به مسح چ یو مستحب کار دی اغه به الته وکړسی دلته نه اوغه چک چدی الته شاره گونه جی اغه چ داس لنده کی انسان ته د غور کی داس نشاط ور کی انسان ته بیداری ور لر ور کی ولې دا شاره گونه خو چی دی دی ونه په ګرد بدن کی زغی چې دی یخ سی وګرد بدن ته بیداری ور لر ور کی مخه دونه کده نور ور کی لکه دغه شاره گونه چې دلته چیرسی وی چې اغه دلته دا رقم دا چک سره چې دا یی ماغه سره گونه شته شو سی وی پر دغه ځای چې دن لاس چیر انسان ته یو رقم بیداری ور لر ور کی براغه د خوب حالات ګرد ځنی ولاړ شي نو دا خه ماغه مستحبات بیان کړ پر دې کدار چې دی د سر مسح د اعلی مطلق وویل نو دا چې دی وس هغه حدیث چې تفصیل ور کی څلره مکه در مراس دا دریم پرز دا او داسه و ارجلکم او پشه پریولی ال الکعبین تر بجلک پوری پشه به تر بجلک پریولین نو ریجل خو چدی هم د دغه شو د غوت سیونه خاص تر دغه ځای پور خو ګر د ریجل دی کنه دی په دورانه کې وای پشه ځنی پری کړو پشه ګر د تا وای کیش نو دا هم د پاره د چا دی اسقات ما ورادی کعبین داخلي پاته سولې بجلک دغه دکان ورته وای دغه د چې لکه کورس چې دیو جه خواته ولر دی بلګه خواته ولر دی دا داخلي دی په فشک کعب و دغه اړیکه ته ام ویل کیږي چې د احرام په بعد کې راځي چې براوي دغه موزه یا بوټ چې دی هغه به د کعب نه په فشک په ټاغه دغه ځای کعب اصلا بوک ځای ته ویل کیږي دا کعبه شریف ته چې مکه شریف مو ورته وای چې ته ویل کعبه خدام پر مزکه ډیره جګه ولاړه د خورا جګه بنایت دارکم الته دغه وکواعب اترابا الته په قران کریم کې چې راځي خدغه پیغلان انجونو کین کواعب زکه ویل خو د دې چې بوک بوک داسي ولاړ نو کعب پورته ځای ته ویل کیږي نو درته کعبه دلته دا تسنیه دلته ذکر شوی ده و ارجو لکم شیخ کلی پریولی الى الکعبین تر بجلک پوری تر دغه ځای دا او داسه څلور پرس پرس ول نور نه دا او داسه سنتونه چي دي یا دا او داسه د پاره چې کوم مستحبات دي اغه نو چې بادي په پیقه کې ال تزدکیج د فسلی ال تبردی دلته د آیات ترجمه دوه نه قدر د ځا وس ما درته ویل وس دلته یو بل مسله ده اغه دا د طالبان کې دا استیس ورته متوجه سی و ارجو لکم کې یو قرأت راغلی دي و ارجو لکم دلته د عالم زیر لري نو چې و ارجو لکم زوار ولري څنګه کیږي چې و ارجو لکم چې زیر ولري څنګه کیږي وس خدا مشهور قرأت خو چې دی د حفص قرأت مو له خو ارجو لکم دی اغه یو قرأت چې دی چې و ارجو لکم دی اغه پر کم بنا اغه د دې د عتب کړي پر بیرو اوسیکم دی تر ومسحو لاندې دی وامسحو مسحکوی برؤوسکم پر سروخ کلو پر رؤوس خو هغه بی جاره داخله سوی د زیر ولر ور کړی دی نو ارجلکم چې پر رؤوس راته کې خدایم در بی لاندې سشینی او بی ارجلکم خدای ته بر جار ورک نو چې بیا پر داخله سوره خو بر وامسحو ورته متوجه شه نو پر شو دی مسحکی بس اپ شه به من جنه مسحب پر کې نو خو یو روایت خدا رقم دی قرات خدا غسر غلی دی کنه مشهور خدا دی چې و ارجلکم چې کې بارن رضیعت کری پر چا باندې پر ایدیکم باندې عتب دی پر هغه مخ کې وجوهكم بني اخو من صبح جدر فغسلو لانجي فغسلو بريولي وجوهكم خبل مخان وايديكم خبل لسون غور اغز ورون لري وجوهكم ايديكم ارجو لكم دان بار زوار لري بدا د زوار پر قرات چي دي چ د نصر دي خو خبر جوړه ده تر مخصول اس ولا افشان بريولي کیج ولي خود فغسلو لانجي کیج لکه وجوه چ بريولي کیدل فغسلو ته متوجو د لسون چ بريولي کیدو ايديكم فغسلو ته متوجو خو ارجو لكم ته مغه فغسلو متوجه دي کنه مگر کی ادج قرأت کې چې اهل استشیع ګرد دغه د جر قرأت او یو خاغ دی ورجل کوم روایت راغلی دی کرا چې او دسته ځکه پر لسف شه باندې زم بړي مسحو او چې پر داشین کې بل ځک سخلاص او خیاته دې دغه رقم وای در جل کوم قرأت راغلی دی د دې د پاره چې موږ وای چې په هغه باندې چې دې چې و ارجل کوم و معنا د مسح باندې اخلي ټول اهل سنت والجماعت ټول اهل سنت و جماعت د غبطلو پارټي سره دی خاط ګرد پر دغه چې پر شمه مسح نه دسی پر لسف شابه باندې دا چې دی مخصول دی او ارجلکم دی کته نو هغه قرات غلطه یې چې ارجلکم دی و یق غلطه و مې نه دا غ ترجمه ته ته در شم چې ما سز دکه بر بخپل متوجه شې چې یاره واقعي مسح نه و مراد چې فجر هو یې مې مسح نه ده مراد وای یو دلیل داغه د پاره دا دی چې ابو سعید انصاری دا د لغت یو امام دی دغه سې د نور د لغتو امامان چې دی وګو دا ذکر کړی چې مسح چې د په لغت کې د غسل په معنا سره هم راځي مسح په لغت کې د عربی ژبې لکه دغه چې لاس لوند لاس پرې وشي تېر کړي لکه دغه ته چې ویل کېږي پرېولو ته مسح ویل کېږي نو دلته وامسحو برؤوسکم چې مسح وکړي پر سرو ستاسي دلته خیالي دي مبلول مرادي په ارجلکم کې چې دي الفیا چش مرادي هغه غسل یې مرادي چې پښې بیا پرېولي په خبره کې دایس پوهېږه که ته اهل لغت خو نو چې دي خو خېټي خبرې نه کوي نو هغه خو دسې د عربو یو مقاله درته راخلې کوي هغه نه دي چې دا رقم یې استعمال کړی دي خو دې د عربو پر ژبه چې نظر اچي خو د خلکو څه زده کوي برای په کتابو کې بیا لیکي ولې هره ژبه د هغه خلکو د پوهانو څه زده کوي چې هغه یې استعمالوي دوی وایي ونه خو ګوره عرب متوازي سړي ته چې اودس تازه کوي متمسح ورته وایي یو سړی هلته اودس تازه کوي اول ورته دی څه کوي هو یتمسح يتمسح بابا خورتو يتوغد براو يا هو يتمسح دا تور استعماري يا يسري واي چې دا بلورته منس کوي او داس لري دا انا متمسح هو زه متمسح معنا او داس لرم نو متمسح معنا ګرځا دا مونږ مسح کړی خو معنا او داس متازه کړی دی خو هغه دی مسح په دغه سي جملو کې چې دی ادي دا چا په معنا استعمال لري دغه سر په معنا استعمال شو يا دي بل جمله استعمالي باران چې وسی براو مسح المطر الارض نو دا باران چې دی مځکه یې مسح کړه معنا داسې مازې دی پر تېر سو یا وایي پرې یې وړله ګرده مځکه یې ښه پاکه پرې وړله صفایي سره جوړه سوله کچرې مچرو یې یې وړلې دا رقم دی دا جمله استعمالي مسح المطر الارض هغه دی په معنا د پرېولو بل ځای نهشي استعمال نو که د لغت و دغه خبرې ته وګورې دغه دلیل ته وګورې چې و ارجولکم یې ام وایې تر ومسحو یې ام لاندې کیفر هغه سربیره یې معنا تشکې پرې وړلې دي مګر وایې وشې ته به جنو پامې هغه دا دی چې ښه نو چې دی و ارجلکم کې خو تر هغه ومسحو لاندې سو تر هغه ومسحو چې لاندې کړه د هغه څه دی پلا دا د مسح حقیقي معنا واخیستله چې شیش دی چې هغه مازې لوند لاس تېرول دي ارجلکم چې ورسره کښل دي بیا د هغه څه پرې ولاخلي خو جامه بین الحقیقت والمجاز راله نو ته خو حنفي احناف خو جامه د حقیقت د مجاز په پلا کله روابولي په یوه لفظ کې دا هغه جواب دا دی چې فقط دلته بل ومسحو ورسره چې شکې ورسره مقدر کړه چې ومسحو مسح وکړي برؤوسکم پر خپلو سرو باندې نو وو چې دی د عتب خو هغه عامل برته وسره راګرځي کوکي ومسحو مسح وکي ارجلکم دخول بشو بي ارجلکم داس يك وسنه دغه دلته ومسحو چې کشير جي د جدو امه ومسحو څخه چې مراد سو غسل مراد سو د اول ومسحو څخه غسل نه دي مراد مسح مراد سو فقط هغه لوند لاس تیر اول په خلاصه تش کې دایس په خبره پوي نو مش خدای مجرور وای معنا د چا اخلو د غسل نو کته و هغه ومسحو څخه تا مسح خص په سر و ما غو ومسحو نه دي دلته بل ومسحو سره جذب بارا به جمع د حقیقت د مجاز ناراضي نو یو خود لغت د لاري د دلیل و چې دلته د پښې پرې ولکېش بل دلیل لا دی په بخاری شریف کې حدیث دی حدیث د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی د مش په سپارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام را سره دی نبی علی السلام شاته پاته سو خود یا کار را کم شو مش چابک سو دت المنزل سره کزا کې دی نه وخت او پر وبو باندې شور لاس نو چابک چابک اړ هغه داس مختصر تازه کی یو یو ور اندام دې چې جرب منځ وکي کزا نشي دلته پښې دا غره کم شو نبی علی السلام را باندې را ورسېدی مش پښې ما سره دسی دسی د چاپ چاپ شي وچ پاته وي پیغمبر دوا واره یا درې واره راتول ویل للعقاب من النار ویل للعقاب من النار عذاب دی و دا پوند لره د اوره څخه د چاچ پوند پاتې پام پر کوي نو شکه مسح کفایت کوله نو پیغمبر علی صلاتو و سلام خو مز پوند و چفات و د اصحاب ده ولې دا ناری پر ولې چ ویل للعقاب من النار دې پوند تشریع عذاب دی د اوره څخه د سلسله چې مستحب کار پاته سوی د اور عذاب ورته ګوري خدا پرز او پرلو نو خو پرلو غشتله د اوغه حدیث څه د بخاری ام دا مرمی چې دغه و ارجلکم چې مجرور لا هو ایم پر غسل ویره باندې غسل غواړي چې نه دي زنی مراد مسح نه د زنی مراد مسح کار نه کیږي دو ام دلیل د حدیث بخاری سو دریم دلیل چې دی اجماع د ټول اهل سنت او جماعت چې اهل حق علما ورته وای ته اهل حق علما کې به یوه دانه تنه کې پیدا چې هغه پر لوس پرو باندې مسح سي کیږي هغه پر یو ډول غواړي نو اجماع د امت خو چې د هم د رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث دی چې زما د امت علما ګرد پر غلط اجماع نکي پر غلطه خبره کې علما او پر یوشي باندې اجماع سره وکړه په اوسه قرآن کې غلطه ده ول دا رسول ګارنټي ورکړی دی چې زما د امت علما او دا خصوصیت دی سیدی د یو ملک او ملایان بسره راټول شي سره جامه وشي یو د عالم اسلام علما دي دی پر غلطه ولا که جامه سره وي که غلطه خبره په خدای دی وسلا نه را وسی دا تشکوي دا تشکوي دا شان وره وای نو دا دریم حدیث دی دغه د اجماع د پاره چې اجماع د لیل ده نو اجماع د امت پر دې خبره باندې راغله چې چی شنه کیږي چې دلته د مسح پر شو باندې نه کیږي بلکې غسل غواړي د دې خبرې څه شو سره تیر شو تر دې ارجلکم چې دی بل خبر دا د بیا ما خپل استاد ز د کړی د کتاب کې نه د کتلې تر وسه کې پر نظر غلی وسمه یره د خاده د خبرې په درس کې په یاد چې دلته خدا ارجولکم جلا قرأت دی مبتی نظام الدین شامیزه رحمت الله علیه او شیر سو بیا نو دغه ارجولکم چې دا مجروره وایه ارجولکم منصوب وایه دا دوه قرأت چې دلته رااله دا کوک حکم د دوه آیاتو لري وکه دوه آیات سره وکه په یو آیات کې ارجولکم ذکر سوی دی په بل کې ارجولکم ذکر سوی دی نو دا ار یو حالت جلا دی ولا ريجو دا ارجولکم دا پر هغه حال باندې حمل کو چې انسان موزی نه پښو دا ارجولکم چې دی هغه پر هغه حالت حمل کو چې حالت تخفف دی چې موزی پښوي دا آیات څخه دواړي پیدا وسول دي چې تاسو پښې منځي ارجولکم قرأت وای په کوم وخت چې پښې لغړې موزه نه په بوت کې او چې تاسو ارجولکم پښې مسح کوي سي دا مسح د مسح معنا بزنی واخلو مګر په کوم حالت کې په حالت کې د تخفف چې موزه په پښې هغه امرادي نو هغه دغه توجیه هم ورته کړی ده چې دا دوه قرأت او حکم د دوه آیاتو لري هغه یو آیات ته نسب غیر پر هغه حالت باندې ګور حمل کې چې پښې لتی نو په هغه وخت کې منځه مخابه پرې ولل کې دا ارجولکم قرأت چې دی دا پر هغه حالت حمل کې چې پښې پټي په موزه کې نو وخه بیا مسح ورکینو دریم جواب پدې کې دار از یو هغه چې موږ غسل ځنی مراد کی سید بر هغه حدیثونه مور سرول بل دا و چې دا دوه قرأت پر دوه حالات باندې ورحمل ک بل دا دي چې دا جرګر سره جری جوار دي د مسح نه دینو جری جوار دا دي سره چې د بل سره امسایسي بر د هغه استلا ور سره وړي فرض کی یو ځای چې ګرد پښتانه پراته دي یو سره چې دی مثلا فارسی زبانه دي تاجک دی رالي بر په دا کلی کې دا پښتنو رواج ور سره وړي نو دینو دي خپل رواجونه بار بیان کوي چې خپل رواجونه دلته کوي دغه د نحو قوانینو کوم داسې راځي یو حدیث دی چې استوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من ملک ذا رحم محرم عتق علیه اغه څوک مالک سو د اغه سی قریب چې هغه د سره قرابت محرمه درلود چې معنا حرمت و نکاح نه سره سی کېدل عتق علیه پر د ازادی دا د مریتوب قانون چې په خواو د سری به ورور یو ځای مړی یو ورور به مسلمانانو نیول وي بره به د اسلام راوړي را بلي نو روخ یې مړی یو هغه خو د کفر په حالت کې نیول سوی و بره به دوی نه غوښته چې د خپل ورور ازاد کړي یا یې پلار مړی دی زوی راولاړ شو پلار ازاد کړي یا زوی یې مړی دی پلار راولاړ شو مطلب دغسې قریب راولاړېږي خپل بل قریب رانیسي چې نکاح یې نه سره سی کېږي چې دا مازیا رانیوه بالا دا خبره نه غواړي چې ته ازاد یې چې دا رانیوه پر ازاد دی عتق علی ده د ده خوا بالا اختیار ووته خبر چې دا مازیا رانیوه اوس دلته ترکیب ته ګوري من ملک څوک چې مالک سي د چا ذا رحم د خاوند د قرابت محرم چې هغه خاوند قرابت نه زیاده حرمت د نکاح د پاره هم دغه ذا رحم دا ځا خو چې دی او غزو د اسماء استم کبره او څه دی چې هغه د نسبی حالت په الف سر دی جریه په یا سر دی رفعی په اوس دی ذا ذو ذی دا دلته خو دا د نسبی حالت ذا رحم ولید ملکه د پاره مفعول به دی دا محرم په سیده د غزا رحم د پاره صفت نو چې صفت دی خو دې سی بوي چې من ملکه ذا رحم محرم ولی منصوب نه وای دلته محرمین ولید برای خود از رحمین چې د رحمین خو به د زاده پر مضاف الیه دی خو هغه مجرور دی نو محرمین هم برای د جور جوار په خاطر د همسایګي په خاطر دی برای مجرور وای کله چې په دې خبره تیس پیږي من ملک ذا رحمین مجرور دی که منصوب خود از ذات صفت ګرځي خو مضاف ته د صفت متوجه کیږي هغه محرمین خود از زاده پر بر صفت ګرځي باید منصوب وای محرمن مگر دلته مضاف الیه چې محرمین دی د هغه سره همسایګي کړی دی استغفر بغل لیکنه د تم زیر کول سوی دی هغه رسول الله سلام نه غسوی دي چې من ملک ذا رحم محرمین نو جری جوار ام کې دلی سي په دغه ارجولې کوم کې د بیر اوسې کوم سره ام سایګي مازه کړې ده دا نه معنی چې دا ممسوح دي نو دا ګرد توجیهګان او دلایل د دغه د پاره دي چې په شت کې دسي پرغه به پرول لازم دي لکه د ارجولې کوم قرأت چې مشهور دي او د ارجولې کوم د جر قرأت چې دي لکه شیعه چې ورته شي دي اهل سنت او جماعت باید فرجه دوه کمسي چې مجرور قرأت یې هم وایي معنا د پرولل یا مې د لغت سره لري درته ول یا هغه حدیثونه چې معنا یې اجماع د امت چې و یا دا جری جوار چې لکه دلته چې مې درته وای یا دا دوه قرأت چې پر دوه حالت او حمل کدا خلاصه کې دای شته د سوي وایي کوم درګي قرأت یو سو ارجلکم شی پرو ال کعبه انت بجلک پوری تر دغه ځای دا او دا سفارز و دغه بحث دلته په دغه توري کې کېدی مفسرین ډیر پروژه غیدلی چې معنا علما خبر کې ما تستي خلاصونه چورو پسې بل حکم بیانیش دا حکم چې بیا دی دا به د جنابت سره اړه لري خدای هم درمنځ د فرد د چمړو د لوی بیا د سیاست به نوم سره پاک د کډکښنی بیا د سیاست چې پاک داسي وای و ان کنتم کچیر تاسو واست الله پاک فرمایي جنوبن تسی جنوبان وست جنوب خو پیژنی چې د د څخه هغه منی پر طریقه باندې د خوندو د شهوت را جلا سوي د ملا څخه دا راغوزي ځینې نو بره سړی جنوبي دا که بالا که په ویښوي که په بدوي دا که په همبستري سري که په غیر همبستري سري چې دغه منی د انسان د بدن څخه په خوندو شهوت جلا سوه الله وایي فطهرو زیات پاکې وکړي نو دا چې دی دا چې فطهرو تیسې ښه پاکي وکړي هغه دی باره نو علما وایي چې باره دلته د سږمو پرېولم پکښې کفاره څول باره د خولې پرېولم پکښې کفاره څول حتی د غوږو دا پکښې کفاره څول لاسونه به له حدیث مینځي چې نبي علیه الصلاة والسلام فإن تحت كل شعرة جنابة فإن تحت كل شعرة جنابة دا نبي عليه الصلاة والسلام چې در هر ورېښته لاندې دلته جنابت خزانې سي دا مسام چې دي ده دا کوچني سري دا د بدن د پوستکي نو بدن ومږي چې هغه ځای وچ پاته نه سي بیا حضرت علي رضی الله عنه به پخوا څونه پرېښولې سر بارول فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي چې پیغمبر وایي چې در هر ورېښته لاندې جنابت پټېږي نو ما وسته سره سره بالا دښمني وخت ونه کړې بیا دې زما پر سر باندې ودرې مانا دا بال وسه کاټوم چې مانا سر مې ښه سم چیچ سي پرېولې سي چې هغه د جنابت ریښه دلته وخېږي نو اگر چې څونه یې خوم سر پرېولې کېږي نو خو بنا د حضرت علي رضی الله عنه زیاتې توجه ودغه ته چې باید دغه شک شبه لاوځي بهر اوس مې نو د سر دښمني واخېست نو فطهرو یې دغسې څهغه د مبالغې وویله چې ټینګار د طهارت په کار دی که جنوبان وست که ته نو فطهرو خو چې داسې زیاتې طهارت کوي نو خو سړی به ولمبېږي نو ګرد مور خو اوبه نه یي نو سيدي او غدي تيمم بحث بسرالي بس وين كنتم كثير تسواست مرغدان مريضان واست تاسي مريضيا دكتور درتل چي پام چو به پر بدن توي نكي بس چي پريز ولا روار كده مريض دي يا تخفل دي انسان عقل و دماغ كافي چ دغه او به ما وزن كي چنو بم چور ول بيجم نوي په سفر کې گای گای دي يخه علاقي تولار سبره دغه سده دغه افغانستان زينو يخه منتي قوت دلته برته مسافر په دا وخت کې سيتي احتلام پيرس والو خو به يج دغه به يج مگر خو ته په يج چې بیا د تو جدو زري عدل ته په دي علاقه کې نسته په دغه داشت کې خي کېج مر کېج دغس مریض یا ناجوړ او على سفر يا سفر باندې او جاء يا راغلي احد يوم منكم استسخ من الغائط ده غائط سخ غائط مر او د سمعت ورس بار ترجمه کو کني غائط چې دی او هغه مقام او مکان ته ویل کیږي چې دی دب زکیه دا کښته ځای ته غائط ویل کیږي اوس خو موږ غائط ودا نجاست ته وایو لیکن دا فقط ما ته تسمیه ده د اوغه محل نوم دی اشری پر دغه حال باندې چې ازه کول کیږي که دا په خبره پوسټ انسان چې او د سمات ته پاره دي نو په ساره کې خدای رقم نه و چې بیت الخلا یې به دروازه په ځان شت څنګه ټم بکه بالا ورته کښې نه داسې خو نه و نو خبره به خلک به ګرځېده به ځایونه نه و نو به دی تلي تلي داسې یو جور ځای چې بیا پیدا کړي چې نو کې د پناه ځای و چې اوس مې نو خلک نه ویني هلته بیا باره پټو پر ځان واچوه باره بیا خپل ضرورت حل کړي نو اصلا و هغه کښې چې مځکې ته غائط ویل کېږي اوس نو چې دا انسان ضرورت ګر سره هلته حلوي اوس که دلته دوی پراته وي دغه شي ته غائط وایي که نوم د هغه ځای دی ادبي تورې الله پاک استعمال کړی دي دلته او جاء یا رالی احد یوم منکم استسخ من الغائط دغه ساراګشت څخه راغلی او لامستم یا تسی مسکری وی النساء شدی در شدی سر دی نجدی کت کری و سو سرات ارتک شیشل دو این کنتم مستسلور و این کنتم مرضا کز مریض وی دای یاو او علا سفر یا مسافر التا اسباب برابر نجی او جا احد منکم من الغائط یا یسوق دو او دسمات سخرالی او لامستم النساء یا تسی مسکری وی شدی مانا جماعی مرسر کری وی دا لمسا سی دا مسح مراد نکی دا لمسا سی مراد اغا نجدی کت شدی سر دامو کری وی پا جسلور سر حالته کې فلم تجدو تج پیدا نکړې ما انوبه فتیممو تج قصد وکي سعیدا وخاورته طیبا چې پاکی بیانو تیمم ته قصد وکي بره به تیممو وهي تیمم نو داره کم دی چې فقط دوه ضربه دي هغه بیا په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر ورکول سوی دي دلکې ویل فتیممو بلایې چې عداد ویلی دي چې څنګه تیمم کیفیت بیان کړی دي خو احادیث کړی دی قرآن شرح ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وای قرآن ته په خدای چې موږ داسې لاسته رځنه ناس وای چې اوس په کوي څه په کوم ځای عمل کوي د ومسحو بروسکون کوم کېرس په څونه په درماس دا تیمم قصد وکړي سعید طیبې ته څه رقم خو پیغمبر یې تفصیلات کړي چې دا دغه دا دغه د داسې اصحابو زده کړه د اصحابو څخه علماو زده کړه چې تر ننه تر موږ پورې راورسول دغه امت مسلمه د علماو دغه نه قرضداره دي چې دوی هر څه وکړي په والا کې قرض ور ادا کړي دا خو یوازې دا داسه مسله نه ده خو د نکاح مسلې دي خور مور سره جلا کېدل دي خاله و خورزه و خدا سره جلا کېدل دا دونه یو غټ نظام دا خلکو په ډوډۍ د فقر په ډوډۍ را رسولې دي دته چې تنخواه یې مقررې کړې په والا کې وکړي پس خندونه ډوډۍ لا جلا وي اوس دا احسان یې نه مني چې ښه تا چې دا نکاح تړلی ولدي پر مور نه تړلی خو ستا د مور سره م هغه شی و چې دا کور والا سره دي ولی چې د خور سره نه تړې خو د هغې سره هم هغه اندامونه موجود وه چې ستا د کوروالا سره موجود دی د خورزیا سره ولې نه تړې نو دی اوس بل جواب نه لري چې ملا صاحب بلامي کې زه په قرآن وتلم خو اوس مې ستا بنده راچول نو خو یا به دغه وایي منکر کېږو بګر سره یا به دی در قیامته ممنون یې دی به د دې خلکو دعاګوی علماو ته به دعاوې کړي او موږ تاسې به خپل استادانو ته دعا کوو د هر هغه استاد د کتابه څخه خامخا دا نه دي چې تا پر ویلی وي د هدایه هم لازم موږ استاد که دا زارو زحمت به نه وایي ګاللی چې موږ په زده کړه ستړي کېږو دلې کله څنګه خو دا په پاره دعا کې ته دا ګرده مصنفین یاد دی د دې غټ یو احسان دی پر دې امت مسلمه باندې چې پروت دی نو خبره مې دا کړه چې ما ول اولامستم النساء یا تاسې د ښځو سره کوروالي کړې وه اوبه مو نه کړې پیدا فتیممو تاسې قصد وکړي سعیدا وخیرة طیبا چې پاکه خاورې دغسې پاکې خاورې ته قصد وکړي نو قصد څه معنی مال حدیث بېرته شریک کړي موږ ته بیې راښي زه اوس تاسې ته درښیم چې دغسې لستون مو راپورته کړه دا رقم ګوتمی بنې انګوشتری چې ورته وایي ګړی به خلاصې چې لاس یې پر خاورو ووه بالا خاور دانه مله چې دغه سمټ وایي چې ته به راګر سره مخ پسې پیاره کړې پر رېږې وایي پر خاوره وایي چې ما دغه لاسونه داسې که دوړې ډېرې پسې وموشتې داسې یې ټک وه ګر سره داسې برد به دغه خپل مخ دغسې په مسه کې حتی دغه د سرمو سر سلی چې لاندې دلته به لاګو چې ورلاسې کړي چې یو ځای به مسحې پاته نه شي دا یو بله پلا چې داسې ووه بره دا لاس دغسې دا رسته لاس راخې پر دا چپه یې کښېږي دغسې د سټیس بار لاس وڅرخو پر را داشه دا خو ښه فات دا خبر دا بیا پر دغه ځای د سپیر دا داسې ځا د سلاس بیا وڅرخو د سپیر راول وروسته داسې خلاص تیمم خلاص بالا نه تیمم سینجا غوړي چې په خاور سره سینجا و یلته ناس دي نه تیمم چې دی بار په شی پر ولا غوړي چې خاور په پروکسی مو جنو دا شي نه غوړي دا سی وی دی دلی مو جنو نو دلته خبره برته راځي چې تیمم کې قصو کې سعیدا طيبا و پاک خاور فامسحونو مسح وکي بوجوهکم پر خپل مخانو و ایدیکم پر خپل لاسو من هو دغه خاورې سره مسح پر وکي چې ما لغه نو په دوا واره دي که حدیث بیان کړی نو موږ بنه بر په شر واره کولای یا بم په یاف لاس واره ګرځ زینه په مسح کولای حدیث بر تقسیم ورکړي چې دا په دوا زار په دوا وهلو کول کیږي دا بل حکم دلته بیان شنو سو حکم بیان شدا دا صفر زیات بیان شو د جنابت د پاره چې کومه مسله و بیان سو چې جنب یې ام دغه تیمم کفایت کوي معنی غسل خو کفایت کوي چې کوي هغه د تیمم لارې ام درته وشل په اوداس کې چې حدث اصغر دی ولی ولک د غائط سخرال اس د حدث اصغر مسله و کنه یا چې مریض د مرض په وخت کې یا چې مسافر او بنې یا چې د غسل مسله یې مسله او لا مستو من ساده خبره د غسل زي پر دغه آیات کریمه کې لن لن په یو چې کې دغه غسل مسله سره یو ځای کړي چې پر د ار دیوته چې بیا وګوري الته کتاب سبا پر یش دی برکی فق ته ورسه چې برای واج دغه ځای وای چې اولا مست من نساء معنا باب بولري یا مرضا باب بولري یا سفر باب بولري برانه بیا باب تفصیل ال تدیر دی فدا پای کلا تخ خپل احسان مشترشی چې نه شکرې بنه کوي دا دون احکام چې دلته بیان سول ته برای وای چې دانو سره کم دی وس به بیا دا کوم وس به بیا دا کوم الله از ما ستا زیر ول مقصد نه دی ستا سړي کول مقصد نه دی زما مطلب دا دی ستا ته نعمت په لاس تر لره در کول سه الله دې احسان بیانې ما یریدو اراده نه لري الله الله پاک ليجعل شي ودي ګرځي علیکم پر تاسو من حرج اذ تکلیف الله از ما دې استکلیف اراده ولا کده چې انسانانو کې ور لره ورک ولکن یرید ولكن داشد يريد اراده لري الله فقط ليطهر چپاکم تاسي تاکید وا قسمه یو تاکید بدن ده هغه په داو داسو په غسل کول کیږي یو تاکید وجدان ده هغه په منزو او په عبادت او په اذکار کیږي نو دا ما يريد الله دا امکنان دي احسان شوول دي د دوار او احکام معنا کد عبادت د قسمه څخه دي چې د باطنه سره اړه لري کدا غسې ځنی تاکید چې د بدن سره اړه لري د باطنه سره د انسان نه نو الله په احکام کې کدا ظاهري بدن سره اړه لري کدا غنور د عبادت دي ما يريد الله نه اراده نه لري الله تعالی جاله چې وږي ګرځي علیکم پر تاسو من حرج اڅ یو تکلیف من حرج چې دی من استغراقی چې راځي په سیاق کې د نه کې اڅ تکلیف دا و دی وزره تکلیف ما اراده نه ده لري ولیکن دون خبر دوی لري دو اراده لري کوم خبر لیطهر چې پاک کوم تاسو ام ظاهران ام باطنان ظاهران به په دغه تیمم او داسو په دغه باندې پاکي باطنان به په هغه عبادت پاکي وليتم نعمته عليكم وليتم چپرك علاقات نعمته دا خپل نعمت عليكم پر تاسو باندې خو د اسلام دین نعمت د ارار حکم چې دی راو په دغه در نازلوم چې هغه نعمت تر باندې پر کوم چې اسلام پرشن لعلكم تشكرون لعل شيكم تاس تشكرون وشكر اداكي پر دغه حکم چې الای بیانې ډیرې بنه بلکې د شکر موقع به ځان ته برابرې چې الحمدلله الله پاک چې د احکام دې ته بیان کړی کني زما و د کافر به واستپه زما و د یو حیوان به وسته فرق وای حیوان باندې بم روا و ناروا فرق نه درلودی پر ما بیم نه درلودی یا لکه د انسانان چې موږ په انسانانو کې وینو چې کوم کسان چې دغه پترت په اسلام چې دی چې دغه نه په نصیب شوی نو خو یې برتونه د ژوند سره ګاډي خلای په کې پټی لکه سکه دار کم بی نو کم به دونه کداري لکه د چرګ یا لکه د یو باز غو ته چې د جنو کانو څه ضرورت نه خدای پترت په اسلام چې دی موږ دار کم په یو ش احسن تقویم خو علاج ور کړی و بیا دغه احسن تقویم ش بدن چې دی د دې د روزنه د فار اسلام څه احکام چې د ژلو حکم وګوره چې په دغه اندازې کې به جړی د برتو حکم وګوره د نوکانو حکم وګوره د سنتي حکم وګوره دا ګرد چې موږ پر امام تاجي د شکر موقام باید شکر پر جیبان ادا سي چې الله پاک تعالی رجی حمد سنای چې موږ د مسلمانانو کړی او د احکام چې موږ په نصیب کړی لعل شای کوم تاسو تشکرون تاس شکر ادا کی شکر و باسي پر دغه باندې دغه احکام دلته ته بیان شو نو الله عز وجل دې شکر توفیق الله راکړي الله جرات قبول واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.